een solo artiest op een bakfiets. En dan zag ik net Bucky One. Ja, Bucky One is in the house. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben zit er aan te komen. Bucky One komt zometeen in beeld. Maar eerst nog even een hele grote blauwe vrachtwagen. Laten zien wie dit is. Het lijkt erop dat dit DDM heet.